fekete gyász, ami fáj dítja a szívemet. Anyám, anyám, mi lesz én velem? A jó Isten, én nagyon szépen megkérem, hogy adja vissza az én életem. Feketesség szorítja bilincsbe a szívem. Ilyen a fájdalom, amikor sajog a lelkem. Elveszteni valakit a legnagyobb fájdalom. Ezért ne csodálkozz, hogyha fáj a dalom. Fekete gyász, ami fájdítja a szívemet. Anyám, anyám, mi lesz én velem? A jó Isten, én nagyon szépen megkérem, hogy adja vissza az én életem. Ó, ha sírni tudnék, én a váladra borulnék, és ott tölteném az egész éjszakát. Ó, ha sírni tudnék, én a váladra borulnék, és ott tölteném az egész éjszakát. Amit érzek, ha a gondolataimban ő van, csak a szívemben vérzek. Kisírnám én magamból, eme iszonyatos kint, kibújnák magányomból, de mi vár odakint? Egy dalban mondom el,